rahimahullah bunu sahihinde rivayet etmiş. Ve kâle aleyhissalatü vesselam, ya ma'şarın nisa, la terfa'na ru'usakunne hatta, dikkat ediniz hitaba, diyor ki hatta yarfa' el-ricalu ru'usihim min zîk'l uzur. Ey kadın toplumu diyor. Veyahut da kadınlar toplumu. Sakın erkekler kalkmadan başlarınızı kaldırmayınız. Çünkü kadınlar arka safta saf oluşturuyor. Dolayısıyla kadınlar başlarını erkeklerden önce başlarını kaldırsalar, o zaman erkekler izarları dar ve kısa olduğu için hani yeterince elbiseleri yoktu. Radiyallahu teala anhum ve ardahum. Tamam mı? Fakirlikten dolayı ancak o şekilde. Demek ki o zaman şimdiki gibi yani hem kilot hem şerval hem fistan öyle bir şey yoktu. Çokları kilotsuz. Yani fistanı indirmiş. Fistanın altında kilot yok. Dolayısıyla rükua veyahut da sucuda gittiği zaman olabilir ki izarın kısa olduğundan veyahut da dar olduğundan dolayı olabilir ki kadınlar başlarını daha önce kaldırsalar erkeklerin avretlerini görecekler. Onun için Aleyhisselam diyor ki burada ya ma'şarın nisa la tarfa'na ru'usakunna hatta yarfa'ar rical ru'usihim. Ey kadınlar toplumu veyahut da topluluğu, erkekler kalkmadıkça sakın başınızı onlardan önce kaldırmayın. Bu hadisi de El-Bukhari Rahimahullah rivayet etmiş. Demek ki eğer kadınların namaz esnasında erkeklerin avretlerine bakmaması için Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki başlarınızı erkeklerden önce kaldırmayın. Dikkat ediniz, selamdan Aleyhisselatü Vesselam selam vereceği zaman erkeklere diyor ki kadınlar çıkmadan siz çıkmayınız. Hani selam veriyor ya, ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam biraz bekliyor. Niçin? Burada kadınlar çıksın, ondan sonra erkekler kalkın. Burada tam aksi diyor ki kadınlara, erkekler diyor sucuttan kalkmadan siz başınızı kaldırmayınız. Tam aksi. Orada erkekler bunlara karışmaması için, burada kadınlar erkeklerin avretini görmemesi için. Peki ya karışık otursalar bu kadınlar? Diyeceksiniz ki ya bu arkadaş, yani bu hadisin ihtilatla ne alakası var? Ama gerçekten ihtilatla %100 alakalı bir sözdür bu. Yani eğer ibadet esnasında Aleyhisselatü Vesselam sadece kadınların erkeklere bakmaktan sakındırıyorsa, peki bu kadınlar ile erkekler bir arada oturdukları zaman bunlar birbirlerine bakmayacaklar mı? Birbirlerine bakacaklar, birbirleriyle konuşacaklar ve kadın mesela bazen hareket edecek. Bu hareket esnasında belki bazı yerleri açılabilir. Mesela farz et ki mesela başı kaşındı, göğsü kaşındı, şurası kaşındı. Ne yapacak? Kaşınacak. Kaşındığı zaman orada erkekler, bunlar melek değil ki bunlar. Hepsinin bu kadınlara nikaha düşen insanlardır. Ayağını kaldırdı mesela, hep böyle çivi gibi yerde oturacak hali yok ya. Öyle değil mi? Ayağını kaldırdı, bu tarafa kaldırdı, şu tarafa kaldırdı. Hadi bir yere açıldı. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam namaz esnasında bile arkadan kadınların erkeklere bakmayı yasaklıyor. Peki bir arada oldukları zaman neyi yasaklanacak yani? Zaten karışıktırlar. Dolayısıyla burada Aleyhisselatü Vesselam en mübarek anlarda bile kadınların ve erkeklerin bir arada olmayı ne yapıyor? Yasaklıyor. وَكَانَ اِذَا سَلَّمَ لَبِثَ هَنِيهَةَ وَهُوَ وَالرِّجَالِ لِيَنْصَرِفْ اَنِّسَةَ Aleyhisselatü Vesselam diyor, selam verdikten sonra birazcık bekliyordu ki kadınlar ilk önce selamdan sonra onlar çıksın, ondan sonra erkekler rahatlarını alıp mesela mescidin içinde dağılacaklarsa dağılırlar. Öyle birisi orada oturur, birisi burada oturur. Selam verdikten sonra tabii ki sünnete uygun, selam verdikten sonra tesbihi yerinde yapmaktır. Ve biz görüyoruz bazı kardeşlerimiz yani kendi bizim arkadaşlar arasında bazı kardeşlerimiz imam selam verir vermez hemen gidiyor filan yerde oturuyor. Doğrusu bu sünnete aykırıdır. Selamdan sonra kişi kendi yerinde tesbihleri bitirdikten sonra Tesbihleri bitirinceye kadar ne yapar? Yerinde oturur. Sünnete uygun budur. Namazın arkasındaki tesbihler efendim. Namazın arkasındaki tesbihler. Namazın arkasındaki tesbihler bittikten sonra herkes kendi kendine gider. O, yok o ayrı. Namazın arkasındaki tesbihler. Ve burada da Hanefi fukahasına mensup olan Müslümanlar gerçekten burada da büyük bir pot kırıyorlar. Bütün cumhurun ittifakıyla selamdan sonra tesbih yapılır, ondan sonra sünnet kılınır. Hanefi fukahasına bağlı olan Müslümanlar ne yapıyor? İmam selam verir vermez Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip hemen adamlar kalkıyor ve tesbih yapmadan sünneti kılıyorlar. Hiçbir şey konuşmadan. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cuma günü diyor selam verdikten sonra kişi konuşmadan veyahut da yer değiştirmeden olduğu yerde namaz kılmayacak. Tabii. Niçin? Ve siz dikkat ediyorsanız Pakistanlar, Türkler, Afganlar yani Hanefi fukahasına göre amel eden insanlar selam verir vermez hemen kalkıyor aynı yerinde namaz kılıyor. Sünneti kılıyor. Daha doğrusu cuma günü şey yapıyorlar. İlk önce sünnet kılıyor, ondan sonra zuhru ahir kılıyor, ondan sonra tekrar sünnet kılıyor. Bu sünnete aykırı da Aleyhisselatü Vesselam hiçbir namazında bil ittifak hiçbir namazında selamdan sonra kalkıp sünneti kılmış değildir. Selamdan sonra oturur Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber namazın arkasındaki tesbihleri yaparlar. Ondan sonra herkes kalkar sünnetini kılar. Burada da gerçekten Hanefi fukahasına göre amel eden Müslümanlar burada da bu maalesef şiddet bu sünnete aykırı hareketini görüyoruz. İşte burada Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Selam verdikten sonra biraz bekliyor. Ondan sonra kadınlar çıktıktan sonra kendisi dönüyor Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam imam döner. Bazen soldan dönermiş, bazen sağdan dönermiş Müslümanlara. Ama Müslüman hemen imamın döndüğü gibi hemen kalkıp yerini terk edip başka yerde oturmayacak. Olduğu yerde namazın arkasındaki tesbihleri kılacak. Ondan sonra peki kalkarsa ne olur? Bir sakıncası yok. Ama sünnete aykırı hareket etmiş olur. Ve o sevaptan mahrum olur. Tıpkı mesela öğle namazından önceki sünneti kılmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Sadece sevaptan mahrum olur. Bu da o şekilde. Onun için o sevaptan mahrum olmaması için tesbih bitinceye kadar yerinde kalması gerekiyor. Yine